به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آن زمان که آسمان کرات آسمانی از هم شکافته شود و آن زمان که ستارگان پراکنده شوند و فرو ریزند و آن زمان که دریاها به هم پیوسته شود و آن زمان که قبرها زیر رو گردد و مردگان خارج شوند، در آن زمان هر کس می داند آنچه را از پیش فرستاده و آنچه را برای بعد گذاشته است. ای انسان، چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟ همان خدایی که تو را آفرید و سامان داد و منظم ساخت و در هر صورتی که خواست تو را ترکیب نمود. آری، آنگونه که شما میپندارید نیست، بلکه شما روز جزا را منکرید و بیشک نگاهبانانی بر شما گمارده شده، والا مقام و نویسنده اعمال نیک و بد شما، که می دانند شما چه می کنید. به یقین نیکان در نعمتی فراوانند و بدکاران در دوزخند. روز جزا وارد آن می شوند و می سوزند و آنان هرگز از آن غایب و دور نیستند. تو چه می دانی روز جزا چیست؟ باز چه می دانی روز جزا چیست؟ روزی است که هیچ کس قادر به انجام کاری به سود دیگری نیست و همه امور در آن روز از آن خداست.